ठीक है, करते हैं। ये दिख रहा है, हटा। अजय जी पृष्ठ 312 पे, एक दो तीन चौथी पंक्ति, एवं स्मृतिम अपि त्रिकाल विशिष्टाम सुस्मूर्षा विशिष्टाम च प्रतिसंधत्ते। तो स्मृति त्रिकाल वाली कैसे होती है? स्मृति करूंगा भविष्य में, स्मरण कर रहा हूं और स्मरण किया था, स्मृति की स्मृति होती है। मैं इस बात को वहां स्मरण करूंगा, जब मैं वहां जाऊंगा मेरे को ये मंत्र स्मरण आना चाहिए, भविष्य में परीक्षा में प्रवचन में किसी को बताते समय ये मेरे को वहां स्मरण आना चाहिए, ये हमने कामना की। उस समय मैं स्मरण कर लूंगा, जब वो पूछेंगे तब मैं स्मरण कर लूंगा, इत्यादि जो व्यवहार होते हैं तो भविष्य में भी हो जाएगा। जी, चौदह सूत्र में जो स्मृति आत्मा का गुण है, इसके लिए उन्होंने जो है सभी विषयों को एकत्रित करने का गुण ही कह रहे हैं, मतलब प्रतिसंगात। तो ये तो चित्त का भी हो सकता है, ये विषय आगे आएगा, आत्मा को आगे आएगा, बिल्कुल यही विषय आएगा, पूर्व पक्षी उठाएगा, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रश्न है कि आत्मा को ही क्यों माने हम, चित्त को या मन को मान लें, आत्मा को मानने की क्या आवश्यकता है। आएगा ये विषय, अभी आगे तक और चलेगा, कई बार आएगा ये विषय। ओम आचार्य जी, ये 311 पृष्ठ संख्या जी, स्मृति विषय तीन है ऐसे बता रहे थे ना जी, जी तो तीनों को ये चार वाक्यों से बता रहे हैं, अज्ञाशिषम ज्ञातवान अज्ञात मया ज्ञात है और क्या ये अस्मिन अर्थे मम ज्ञानम अभूत जी। तो ये कैसे, ये लुंग लकार और ज्ञातवान इनमें क्या व्यत्यास कर रहे हैं पता नहीं। वैसे तो भूतकाल में ठीक है, दोनों ही भूतकाल में आएंगे, लेकिन हमें अंतर तो करना होगा। अज्ञाशिषम में तो की यही क्रिया है, यहां ज्ञातवान में कोई क्रिया तो है नहीं। ज्ञातवान अहम अमु अर्थम, ज्ञातवान अस्मि, कुछ हमारे को क्रिया का अध्याय करना होगा। वहां तो क्रिया में अज्ञाशिषम में ही जानना, मैंने जाना, ये वहां पर बोध हो रहा है। ज्ञातवान में वाक्य रचना की दृष्टि, शब्द की दृष्टि से बता रहा हूं, तो ज्ञातवान ये क्रियावाची शब्द नहीं है, ये नाम शब्द हो गया, कृदंत हो गया, तो ज्ञातवान अस्मि। लेकिन तीनों चीजें यहां भी गृहित हो रही है। दूसरा जो कल मैंने जिस दृष्टि से बात रखी थी वो ये थी, विचारणीय भी हो सकती है, अज्ञाशिषम मैंने जाना था, अभी उसका प्रभाव नहीं है, ठीक है, अभी उसका प्रभाव नहीं है, मैंने जाना था, अभी नहीं जान रहा हूं मैं, जाना था और भूल गया। हम कहें कि किसी ने कोई कार्य सीखा हो, मैंने पहले इसको सीखा था, अब काम में नहीं ले रहा हूं तो अभी तो मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूं, वो ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने सीखा था, मैंने जाना था, एक ये हो गया। एक है कि मैंने जाना था, जानने की क्रिया पीछे हुई थी और वो ज्ञान अभी भी है मेरे पास में, जानने की क्रिया पहले हुई थी और ज्ञान अभी भी है मेरे पास में, मैंने जाना था। एक था कि मैंने जाना था, जानने की क्रिया पहले हुई थी और जान अभी नहीं है, जान भी पहले था, अब हट चुका है वो। उस अर्थ में अज्ञाशिषम तो जाना था, भूतकाल में, और ज्ञातवान मैं जान चुका हूं या जानता हूं। जानना क्रिया तो भूतकाल में हो चुकी है लेकिन ज्ञान अभी है पास में, इस तरह से मैंने भेद का प्रयास किया था। यदि व्याकरण की दृष्टि से संगत नहीं है तो उस पर विचार कर सकते हैं। ये पीछे जी वो चक्षु दो के बारे में बता रहे थे ना, ये सिद्धांती एक ही है कह रहे हैं? पूर्व पक्षी अच्छा। सिद्धांती तो दो मान रहा है कि एक ही है और एक नष्ट हो गई, या एक से देखे हुए को दूसरे का स्मरण कैसे होता है जी? अन्य के द्वारा देखे हुए का अन्य को स्मरण नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, इसका मतलब है पीछे कोई एक है। इंद्रिय की दृष्टि से तो वो तो एक ही होना चाहिए, गोलक भले ही दो हैं। गोलकों को ही ये इंद्रिय मानते हैं ना, पांच भौतिक इंद्रियां मानते हैं, भूतेंद्रिय ही तो मानते हैं ना, भूत से उत्पन्न हुई, पंच महाभूतों से उत्पन्न हुई इंद्रियां मानते हैं ना, भौतिक इंद्रियां मानते हैं ना ये तो। अच्छा, उस दृष्टि से दो ही नेत्र मानेंगे, एक नेत्र नहीं मानेंगे, दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों में स्वतंत्र कर्म देखे जाते हैं। अच्छा, और दर्शन रूप लिंग से उनका हमें बोध होता है, इस एक आंख से भी एक को बंद करेंगे तो इससे भी दिखता है, इसको भी करेंगे तो इससे भी दिखता है, और नेत्र बंद होते हैं, पलक झपकती है, दोनों के ढक्कन अलग अलग हैं, और मरने के बाद भी दोनों गड्ढे अलग अलग हैं हड्डी में, वो तो अंदर होता है। तो फिर तो 10 ज्ञानेन्द्रियां होना चाहिए सब दो दो। जाति में भी होता है ना, जिससे जानते हैं वो, ये दोनों एक जैसी हैं इसलिए एक ही संख्या का गणन हुआ। अब त्वचा का कितना करेंगे आप, एक कहेंगे कई कहेंगे, सब हथकड़ है, सब हाथ की अलग है और हाथ की भी हर उंगली की अलग अलग है, तो ये तो बहुत भिन्नता हो जाएगी, वो एक ही हो गया पूरा जी। आचार्य जी, कल स्मृति के बारे में चर्चा चल रही थी कि बिना स्मृति के कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता, तो मैं इसमें अपवाद नहीं दिखा रहा हूं, मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूं कि जब बच्चा जन्म लेता है और फर्स्ट पहले ये बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्या चीज मतलब, ये बात ठीक नहीं लग रही है? नहीं, एक मन में मेरा उदाहरण आया उसी को दूंगा तब समझ में आया कि जब बच्चा जन्म लेता है और फर्स्ट बार माँ का दूध पीता है तो पहले तो उसने उसको तो कोई स्मृति है नहीं, तो यहाँ पे कैसे? ये विषय भी आएगा, ये विषय आएगा यहाँ पर। इसको ये मानते हैं पूर्व जन्म की स्मृति, ये न्याय दर्शन का जिस तरह से बोलेंगे वो बात आएगी, है विषय आएगा आगे तभी देखेंगे जी। पीछे दीजिए। ओम आचार्य जी, आचार्य जी विषय था स्मृति वाले विषय में, तो इन्होंने कहा था कि जैसे हम आंखों से रूप को देखते हैं और किसी विशेष कारण से इंद्रिय में, जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया था कि स्मृतव्य विषय होने से, तो वो कौन सा विशेष कारण है जिसकी वजह से रसन इंद्रिय में पानी आता है, उसने ऐसा कहकर खंडन किया था कि ये तो सिद्धांति ने खंडन किया स्मृतव्य विषयत्वात, ये पूर्व पक्षी का हो गया इसी विषय में, वो इसने ऐसा कहकर खंडन किया था ना कि ये जो विषय है ये तो देखते हैं ऐसे कि एक इंद्रिय से देखा और दूसरी इंद्रिय से पानी आ जाता है। नहीं, पानी वाली बात को अभी मत ले इसमें, वो तो इसका भी खंडन होगा। आपको दो, या तो आप दो बातें बोल रहे हैं, आपको दो जगह समस्या है या तो, और यदि आपको केवल यहां समस्या है 13वें सूत्र में स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वात्, अगर केवल यही है तो ये पूर्व पक्षी का है, इसमें है और एक ही विषय में समस्या है, मैं इसको पढ़ रहा हूं एक बार आचार्य, पहले इसको समझते हैं, रुको जी। उदयवीर जी का पढ़ रहे हैं, हाँ उसमें थोड़ा सा बोलिए, उसमें ये कह रहे हो कि किसी संस्कार आदि विशेष कारण के अवसर आने पर रसन इंद्रिय को रस की स्मृति होने में कोई बाधा दिखाई नहीं देती, ये जो मतलब पूर्व पक्षी ने अपनी बात का समाधान किया है, ये 13वें सूत्र के 13वें सूत्र की व्याख्या में ही लिखा है उन्होंने, फिर से एक बार बोलिए, इसको मैं पढ़ देता हूं। पहले कभी रसन इंद्रिय से रस का अनुभव किया गया, किसी इंद्रिय विशेष किसी संस्कार आदि विशेष कारण के अवसर आने पर रसन इंद्रिय को रस की स्मृति होने में कोई बाधा दिखाई नहीं देती। फिर एक थोड़ा सा उदाहरण इसमें ऐसे दिया है कि जैसे आकाश में चमकता चांद नायक को अपनी प्रेयसी के मुख का स्मरण करा देता है, तो चक्षु द्वारा देखे गए फल रूप से रसन को रस का स्मरण हो आने में क्या आपत्ति है? तो वो जो संस्कार विशेष आदि कारण ऐसा बता रहे हैं वो, ये तो पूर्व पक्षी की दृष्टि से, पूर्व पक्षी की दृष्टि में ही कह रहा हूं। देखो वो संस्कार वाला तो बिंदु यहां पर लीजिए मत बिल्कुल भी। जैसे ही संस्कार को लाएंगे तो बात आएगी संस्कार किसका धर्म है। वो चक्षु या रसना का तो धर्म नहीं है, किसी और का है। यदि संस्कार के कारण से हो रहा है तो किसी और को तो मानना ही होगा, ठीक है। अब यहां तो केवल इतना कहा गया है स्मृतेः स्मर्तव्य विषयत्वात्, जैसी व्याख्या की गई है भाष्यकार की भी वो, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है। सिद्धांती ने इंद्रियांतर विकार से आत्मा को सिद्ध करने का प्रयास किया था, ठीक है, और वो इसलिए किया था कि देखा आंख ने है और पानी मुंह में आ गया है, जबकि सिद्धांत यह है कि अन्य के द्वारा जाने हुए को दूसरा नहीं जान सकता, तो देखा तो आंख ने है, मुंह में पानी क्यों आ गया। ये प्रश्न कब उठेगा, जब देहादि संघात से भिन्न चेतन को नहीं मानेंगे तो ये प्रश्न उठेगा, देखा तो आंख ने था मुंह में पानी क्यों आ गया। लेकिन चूंकि ये व्यवहार में देखा जाता है, प्रत्यक्ष होता है, इससे पता लगता है कि चक्षु और रसना से भिन्न कोई एक चीज और है जो प्रतिसंधान कर रही है, ठीक है। इस तरह से तो सिद्धांति ने बात रखी थी कि इंद्रियांतर विकार से आत्मा का निश्चय होता है, आत्मा का यूं कहो या तो संघात से अतिरिक्त चेतन है उसका निश्चय होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने स्मृति का कारण आत्मा को माना, चेतन को माना, ऐसा ही तो किया ना सिद्धांति ने। आत्मा नहीं हो तो स्मृति नहीं हो सकती, संधान नहीं हो सकता, इंद्रियांतर विकार नहीं हो सकता। इंद्रियांतर विकार में स्मृति भी कारण है, तो स्मृति को ले लिया। तो स्मृति के होने से आप आत्मा को मान रहे हो, स्मृति का कारण आत्मा नहीं है, स्मृति का कारण तो वो वस्तु है जिसका हमें स्मरण आ रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो यहां पर जो ये संस्कार आदि विशेष कारण में स्मृति को ले रहे हैं, उसको अभी रहने दीजिए, ठीक है। ये विशेष कारण में स्मृति को एक तरह से देखा जाए तो उसी को आधार बनाकर वो कहना चाह रहे हैं कि इंद्रिय धर्म या स्मृति के कारण से आत्मा का धर्म नहीं है। हाँ, इस प्रतिसंधान करने वाला कोई है स्मृति का, ज्ञान का करने वाला, अब आप उसके लिए संस्कार शब्द ले लें तो कोई आपत्ति भी नहीं है। वासना रूप संस्कार है, वो छाप पड़ी, पहले जब प्रत्यक्ष किया तो मन पे छाप पड़ी, उसको ही तो संस्कार कह रहे हैं, और वो संस्कार हुआ उसी से स्मृति आई। स्मृति एक वृत्ति है, तो वृत्ति से स्मृति पैदा होती है, और वृत्ति से संस्कार पैदा होता है, और संस्कार से फिर वृत्ति पैदा होती है। तो पहली बार जब हमने देखा वो एक वृत्ति थी, प्रत्यक्ष वृत्ति थी, उसके साथ साथ गंध और रस भी हमने ले लिया और उसका संस्कार पड़ गया, वृत्ति तो समाप्त हो जाएगी। अब भिन्न समय में जब उस वस्तु को देखा तो देखते ही पिछला जो संस्कार था वो वृत्ति रूप में आया, वो स्मृति कहलाएगी। स्मृति वृत्ति हुई कि ये जो जिसको देख रहा हूं इसका, इसकी गंध और इसका रस ऐसा था, और जैसे ही वो स्मरण आएगा और अगर रस की गर्धा है तो मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है। जो जी ओम आचार्य जी, आचार्य जी ये पूर्ववर्ती तो पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि ये जो इंद्रिय है रसना वाला जो इंद्रिय है ये इसके ऊपर संस्कार पड़े हुए हैं, ये आत्मा का संस्कार नहीं, ये इसी का संस्कार है, इसलिए बार बार में मुंह में पानी आ रहा है उसको देख के। आत्मा को तो वो मानता ही नहीं है, ठीक है, यानी चेतन संघात से अतिरिक्त चेतन को वो नहीं मानता है। संघात से अतिरिक्त चेतन यानी आत्मा, संघात को ही आत्मा मानता है। तो पूर्व पक्षी ये नहीं कह रहा है कि मुख में जो पानी आया वो संस्कार से आया या क्या आया, वो कुछ नहीं कह रहा है यहां पर। ये मुख में पानी आना यानी इंद्रियांतर विकार की बात तो सिद्धांती ने रखी थी कि आपका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार आप इंद्रियांतर विकार की व्याख्या नहीं कर सकते। सिद्धांत वो होना चाहिए जो हमारी सब व्यवहारों की व्याख्या कर सके, सब जगह संगत बैठ सके। जो सिद्धांत सब जगह संगत बैठता है वो मान्य होता है। तो इंद्रियांतर विकार रूप घटना प्रत्यक्ष देखी जा रही है। सिद्धांत ही उस पर पूर्व पक्ष पे आक्षेप कर रहा है कि आपके सिद्धांत के अनुसार इसकी व्याख्या नहीं हो सकती इंद्रियांतर विकार की। इंद्रियांतर विकार को तभी माना जा सकता है जब संघात के अतिरिक्त चेतन को हम माने। संघात के अतिरिक्त चेतन को मानने में वो इंद्रियांतर विकार की बात कह रहा है। तो सिद्धांती ने इंद्रियांतर विकार से आत्मा को सिद्ध करना चाहा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि इंद्रियांतर विकार में आपने स्मृति की बात कही थी, तो वो इंद्रियांतर विकार को छोड़ के स्मृति पे आ गया पूर्व पक्षी और कह रहा है कि ये स्मृति के कारण से आप आत्मा को सिद्ध कर रहे हो। तो स्मृति तो स्मृति के विषय के आधार पर आती है, उसमें आत्मा को बीच में क्यों ला रहे हो। उसने बात को इस तरह मोड़ के दूसरी तरफ ले गया। जी वो यही है ना कि जो रसना है उसकी उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसका अपना एक स्वरूप है जिसकी वजह से ये संस्कार पड़े उसी पार्टिकुलर इंद्रिय में और उसके संस्कार। किसकी तरफ से बोल ये प्रिय प्रिय पक्षी ना पूर्व पक्षी की तरफ से पूर्व पक्षी की तरफ से वो मतलब इस बात पे स्ट्रिक्ट हो रहा है कि जो संस्कार पड़ रहे हैं ये आत्मा पे या संघात पे नहीं, ये उस पार्टिकुलर इंद्रिय पे पड़ रहे हैं। जैसे कि हाथ एक बार जहां चलता है उस और ध्यान नहीं भी देते हैं तो भी वो काम कर लेता है वो संस्कार। देखिए वो व्याख्या जो आप ले रहे हैं उसका यहाँ सूत्र और भाष्य में कोई उल्लेख नहीं है। जो चीज आप ले रहे हैं ना कि जिह्वा में उसके संस्कार हैं, हाथ में उसके संस्कार हैं, हर इंद्रिय में अपने अपने संस्कार हैं, इसकी कोई यहां चर्चा नहीं आई है। अभी पूर्व पक्षी की तरफ से इस तरह का कुछ कथन इस भाग में नहीं आया है, ठीक है उसको रहने दीजिए। पूर्व पक्षी ऐसा मानता है नहीं मानता है, आप कल्पना करके पूर्व पक्षी पे लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन इस बात को समझने में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धांति अवश्य कह रहा है कि अन्य को मानना होगा, पूर्व पक्षी कह रहा है अन्य नहीं है। सर जी 305 पृष्ठ पर एक अशुद्धि है जी, सातवें सूत्र की जो अंतिम पंक्ति है जी। उससे पहले प्रत्याभिजानानुपत्ति ना छूट रहा है। प्रत्याभिजानाति इति, फिर आगे है प्रत्याभिज्ञा अनुपपत्ति, ये है यहाँ पर, इसका विच्छेद करेंगे प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्ति। प्रत्यभिज्ञान अनुपपत्ति ये नहीं कह रहे, प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्ति, ठीक है जाननी है ज्ञान शब्द प्रत्यभिज्ञा इतना ही शब्द बस। प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्ति, प्रत्यभिज्ञाया अनुपपत्ति, प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्ति है, अर्थ वही है। जो आप प्रत्यभिज्ञान कहो चाहे प्रत्यभिज्ञा कहो, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। और किसी को पूछना है? नहीं, आगे चलिए। पृष्ठ संख्या 312 है। तो स्मृति के आत्मा का गुण मानने पर ही स्मृति हो सकती है, इसलिए आप स्मृति का प्रतिषेध नहीं कर सकते। स्मृति का आधार पूर्व पक्षी ने स्मर्तव्य विषय को ही माना था। सिद्धांति ने यह बताया कि विषय भी स्मृति का आधार होता है, स्मृति के समय विषय भी का भी ज्ञान रहता है, ज्ञान का भी ज्ञान रहता है और कर्ता का ज्ञाता का अपना भी ज्ञान रहता है, तीन चीजें चलती हैं। सिद्धांति इस स्मृति से आत्मा को सिद्ध कर रहा था, पूर्व पक्षी आत्मा को हटा के केवल स्मर्तव्य विषय पर जा रहा था। नहीं, स्मृति के साथ तो मैं भी रहेगा, जब जब भी स्मृति होगी वहां ज्ञाता से भिन्न हम स्मरण कर सकते हैं क्या? किसी स्मृति को हम करें और उसमें ज्ञातृत्व जानने वाला ये न रहे, मैंने जाना था, मैंने उस स्थान को देखा था, ये स्मृति आ रही है तो ज्ञातृत्व है ही, मैंने जाना था, मैं अभी उसका स्मरण कर रहा हूं, मैं उसको जानूंगा, मैं उसका स्मरण करूंगा, कर्तृत्व तो यहां सब जगह पे है। तो ये जो करता है ज्ञाता है उसी को सिद्धांति पकड़ रहा था कि स्मृति जहां हो रही है वहां ज्ञाता भी होगा, बिना ज्ञाता के, बिना स्मरता के, बिना कर्ता के तो स्मृति हो ही नहीं सकती। तो स्मृति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई चेतन तत्व तो इस संघात से भिन्न है। संघात को ही चेतन मानेंगे तो ये स्मृति नहीं हो सकती, प्रतिसंधान नहीं हो पाएगा। अन्य के द्वारा जाने देखे स्मरण किए हुए का दूसरा जानना स्मरण नहीं कर सकता, मूलाधार वहीं पर वही है। ठीक है, तो इस बात को इन्होंने यहां तक कह दिया था। पृष्ठ संख्या 312 पर अब आइए पांचवी पंक्ति के अंत में। यहां अब इससे संबंधित ही एक बात कह रहे हैं, एक कुछ और मान्यता है उसको भी इसी संदर्भ में खंडित कर रहे हैं। संस्कार संतति मात्रेतु सत्वे, सत्व यानी वो वस्तु, कोई प्राणी जिसकी सत्ता है, वो सत्व शब्द मन के लिए भी आता है, सत्व शब्द आत्मा के लिए भी आता है, प्राणी के लिए भी आता है, कोई भी सत्व है, वस्तु जो भी है, चीज है। तो यदि वो सत्व संस्कारों की संतति मात्र है तो उस मत में कुछ लोग क्या मानते हैं कि वस्तु वास्तव में नहीं है, बस संस्कारों की संतति मात्र है, संस्कारों का क्रम चल रहा है, बस ज्ञानात्मक है, वस्तु वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये वृक्ष है, वृक्ष क्या है, हम तो कह रहे हैं कि भाई वो वस्तु है, वस्तु क्या है, वो वृक्ष है, उसका ज्ञान यहां पर हुआ, वो ज्ञान ही तो, आप ज्ञान को ही तो जान रहे हो, और क्या जान रहे हो, किसको जान रहे हैं हम भाई, वृक्ष तो वहां पर है, हम किसको जान रहे हैं, ज्ञान ही तो है, नहीं सामने वृक्ष है, ज्ञान ही कर रहे हैं। अच्छा, पीछे का भी जो हम देख रहे हैं, पिछले के भी जो स्मृति कर रहे हैं, तो ये उस पक्ष में क्षणिकवाद में, जो स्थाई अन्वित पदार्थ को नहीं मानते, वस्तु को नहीं मानते, क्षणिक मानते हैं, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। तो एक ज्ञान तब उत्पन्न हुआ था जब हमने पहले उसको देखा था, एक संस्कार था, और अभी भी हम उसका स्मरण कर रहे हैं, तो कैसे हुआ क्षणिकवाद में, उसका संस्कारों की संतति है, उसने दूसरे को उत्पन्न किया, दूसरे ने तीसरे को उत्पन्न किया, ऐसे ऐसे ऐसे उत्पन्न करते जा रहे हैं, अन्वित कोई एक चीज नहीं है। तो जब ये पक्ष माना जाता है कि संस्कारों की संतति मात्र है, वास्तव में अन्वित कोई पदार्थ नहीं है, ये एक के बाद एक उत्पन्न होते जा रहे हैं नए नए, उस सत्व में तो उत्पद्य उत्पद्य संस्कारा स्थिरो भवंती, अल्पविराम, इस पक्ष में तो ये संस्कार, उस मान्यता में संस्कार कैसे होते हैं, उत्पन्न हो करके नष्ट होते रहते हैं, स्थिरो भवंती, हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बार बार उत्पन्न होगा, एक एक संस्कार उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, नष्ट होने से पहले उसने स्वसमान संस्कार को उत्पन्न कर दिया तो वो दूसरा उत्पन्न हो गया, फिर तीसरा उत्पन्न हो गया, ऐसे संस्कार उत्पन्न होते जा रहे हैं और पीछे पीछे वाला हटता जा रहा है। आप उसको चित्त में मत बोलिए, ये मान्यता वो है, चित्त अलग से कुछ नहीं है, देहादि का संघात वो पक्ष अलग रखिए, ये एक नया पक्ष शुरू किया है। कुछ ऐसा मानते हैं कि सब कुछ संस्कार ही संस्कार है, ये सब कुछ तरंग ही तरंग है, सब कुछ कंपनी है, सब कुछ क्षणिक है, सब चीजें, शरीर भी अंदर भी, जिसको आप चेतना कह रहे हैं वो भी, तो अंदर जो चेतना है अभी, चूंकि चेतना का प्रसंग चल रहा है, तो वो केवल संस्कार मात्र है, एक अन्वित पदार्थ दीर्घ काल तक चल नहीं रहा है, वहां भी वो क्षणिक देखते हैं, आत्मा का या चेतन तत्व को भी क्षणिक मानते हैं, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, तो बोले है क्या फिर वहां पर, संस्कार मात्र है, ज्ञान मात्र है, बस केवल परिवर्तन नहीं, नष्ट होना, परिवर्तन तो हम लोग भी सब मानते हैं, जो वस्तु को वास्तविक मानते हैं, मान लो शरीर को हम वास्तविक मानते हैं तो शरीर में भी परिवर्तन होता है, ये तो मानते ही हैं, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, कितनी लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनती हैं बिगड़ती हैं, बनती हैं बिगड़ती हैं, लगातार परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तनशीलता को, क्षणिकता को, यानी परिवर्तनशीलता को तो सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका क्या है कि ये शरीर है, अब अगले क्षण में जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है ये वो वाला शरीर नहीं है जो पीछे वाला था, पीछे वाला शरीर पूरा समाप्त हो गया, उसने स्वसमान एक नए शरीर को उत्पन्न किया उक्षणिक बाद में। ऐसा ही मन के लिए भी कहेंगे, ऐसा ही चेतन तत्व के लिए भी कहेंगे। तो जो स्मृति को कर रहा है, जो ज्ञान का प्रतिसंधान कर रहा है, वो संस्कार मात्र है बस। अब चित्त में संस्कार है वो बात हटा दीजिए, वो तो जैसा आप मानते हैं उसके अनुसार बोल रहे हैं, ये इनका पक्ष है। ये जो कहा इन्होंने, संस्कार संतति मात्र है और कुछ नहीं है, वहां पर वस्तु है ही नहीं कोई, और संस्कारों की संतति चल रही है, वो कुछ नहीं। उस प्रश्न को मत उठाइए, उनकी जो मान्यता है उसको अभी देखिए, ये बस लगातार चल रहा है, अभी रुकिए। संस्कार संतति मात्र हेतु सत्वे, ऐसा जो पक्ष माना जाता है, सत्व कुछ अलग चीज नहीं है, वो संस्कारों की संतति मात्र ही है और कुछ नहीं है। इस पक्ष के अंदर उस संस्कारों का आधार क्या होगा, ये प्रश्न अभी मत कीजिए आप, प्रश्न बनता है उनपे, लेकिन ये जो कह रहे हैं संस्कारों की संतति मात्र ही सत्व है इस पक्ष में, तो इस पक्ष में स्मृति घटेगी या नहीं घटेगी उसको बता रहे हैं। देहादि संघात को जो मानता है वो तो फिर भी स्थिर मानता है, देहादि संघात है तो वो चल रहा है, कम से कम उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ परिवर्तनशील होते हुए भी वो स्थिर मान रहा है। उसका तो खंडन कर दिया कि वहां आपके स्मृति नहीं बन सकती, इंद्रियांतर विकार नहीं हो सकता। अब इस पक्ष को एक और ले रहे हैं, जो एक नई मान्यता को यहां पर उद्धृत कर रहा है भाष्यकार। तो संस्कार संतति मात्र हेतु सत्वे उत्पद्य उत्पद्य, उत्पन्न हो करके बार बार उत्पन्न होती रहती है नई नई संस्कार, आ संस्कार तिरो भवंती नष्ट हो जानते, अल्प विराम। स न अस्ति एकोपि संस्कारो, उसमें से एक भी संस्कार ऐसा नहीं है। यस त्रिकाल विशिष्टाम ज्ञानम स्मृतिम च अनुभवेत, जो कि तीनों कालों से युक्त, तीनों कालों के विशेषण वाले ज्ञान को या स्मृति का अनुभव करें। हमें तीनों कालों से युक्त ज्ञान होता है, ये पीछे बताया इन्होंने। तीनों कालों से युक्त स्मृति होती है, ये भी पीछे बता दिया। बोले ये जो संस्कार संतति मात्र वाला सिद्धांत है, पक्ष है, इसमें ऐसा कौन सा संस्कार है जो तीनों कालों वाले ज्ञान को अनुभव कर सके और तीनों ज्ञानों तीनों कालों वाले स्मृति को अनुभव कर सके, ऐसा कौन है? यानी वहां तो ये घट ही नहीं सकता। ज्ञान त्रिकाल विशिष्ट है, ये हमें प्रत्यक्ष पता है। स्मृति भी त्रिकाल विशिष्ट है, ये हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन संस्कार संतति मात्र में ये पक्ष नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? कि जिस संस्कार ने प्रत्यक्ष किया था वो संस्कार तो अब रहा नहीं, पीछे जिसने जाना था वो अलग था और अब जो स्मरण कर रहा है वो अलग है। जो जान रहा है, पीछे जिसने जाना था वो अलग है, अब जो जान रहा है कि ये वही वस्तु है, ये अलग संस्कार हुआ उनके मत में। क्योंकि पिछला वाला तो उत्पन्न हो गया, नष्ट हो गया, जा चुका है, नया नया नया नया है। तो एक संस्कार एक ही ज्ञान को ले सकता है और वो वर्तमान काल का ही होगा, क्योंकि उनके पक्ष में हर संस्कार एक क्षण स्थायी है। तो जिस क्षण वो जान रहा है बस उसी समय जानेगा कि भाई हाँ मैं जान रहा हूं, मैंने जाना था, ये भाव वहां नहीं आ सकता। ठीक है, उसमें ये घटेगा नहीं। इसका उत्तर वो जो देते हैं वो एक अलग बात है, वो एक अलग चर्चा है, योग दर्शन में भी आती है। अभी केवल जो कह रहे हैं उसको देखिए। तो न अस्ति एकोपि संस्कारो यह त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम स्मृतिम च अनुभवेत, वहां एक भी ऐसा संस्कार नहीं बनेगा जिसमें तीनों कालों से विशिष्ट युक्त स्मृतियां हों और तीनों कालों से विशिष्ट ज्ञान हो। कैसे घट सकता है? अगर घटे तो आप बताइए कैसे घट सकता है। हर संस्कार उत्पन्न हुआ एक क्षण में, दूसरे क्षण में रहा, तीसरे क्षण में स्वसमान को उत्पन्न करके नष्ट हो गया, बस तीनों काल नहीं घटेगा उस तरह से, वर्तमान वर्तमान वाला रहेगा। ज्यादा से ज्यादा यूं कहेंगे कि मैं भविष्य में स्मृति करूंगा, तो जिस समय भविष्य में स्मृति करेगा वो उस समय वो रहेगा नहीं, खुद नहीं रहेगा। बताइए। अच्छा जी, ऐसे घट सकता है कि जो जब वो संतति कर रहा है तो उसी समय वो उसको तीनों कालों का ज्ञान भी उसी संतति में दे रहा है, ऐसा नहीं मान्य होगा? ऐसा वो मानते हैं। वो क्या मानते हैं? क्योंकि इस स्मृति और ज्ञान का तो खंडन कोई कर नहीं सकता, प्रत्यक्ष है ये तो उनको अपने सिद्धांत में इसका समाधान बताना पड़ता है कि हमारे पक्ष में त्रिकाल विशिष्ट ज्ञान और स्मृति कैसे होगी। तो वो क्या कहते हैं, पहले क्षण में जिसने जाना, जिस संस्कार ने, जब वो नष्ट हुआ तो उसने उस ज्ञान को भी दूसरे को दे दिया, दूसरा जो उत्पन्न हुआ वो उसके जैसा ही हुआ, तो दूसरे ने पिछला वाला ज्ञान उसमें है और अब उसने अपना एक नया ज्ञान भी कर लिया। अब दूसरे ने तीसरे को उत्पन्न किया तो उसने पीछे वाले से जो प्राप्त किया था और अपना जो ज्ञान था उससे युक्त अगले को उत्पन्न किया, उसमें भी वो चला गया। तो ऐसे करके जो हम पीछे और आगे वाली स्मृति न होने की बात कह रहे हैं, बोले वो जो पहले क्षण में संस्कार ने जाना था या उस समय जो थी, वो सारा का सारा इसमें भी विद्यमान है। और ये संस्कार नष्ट हो गया था, बस पिछला संस्कार नष्ट हो गया, लेकिन उसने अपना सारा जो गुणधर्म था वो अगले वाले को दे दिया। ये उसको साथ में मानेंगे, वो गुण और गुणी अलग भेद यूं नहीं करेंगे, ये वो संस्कार है, जैसा वो संस्कार था उसने वैसा का वैसा दूसरा उत्पन्न कर दिया। तो पहला संस्कार ज्ञान से युक्त था, प्रत्यक्ष किया, अब जो उसने दूसरा बनाया है वो अपने उस ज्ञान से युक्त बनाया, और दूसरे वाले ने अपने क्षण में भी एक ज्ञान नया प्राप्त कर लिया। अब इस दूसरे वाले के पास में दो हो गए, पिछला वाला भी और अगला वाला भी। अब उसने जब तीसरे को बनाया तो उसने अपने उन दोनों ज्ञानों को दे दिया, ठीक है। ऐसे ही हजार लाख आप आगे आगे क्रम जाते जाइए, जो ये बात कह रहे हैं वो इस तरह का समाधान करते हैं। ये प्रश्न योग दर्शन में आया और योग दर्शन व्यास भाष्य में इसकी चर्चा है और इसके ऊपर एक वहां पर प्रश्न खड़ा किया गया। अभी रुकिए कि अगर ऐसा माने तो पहले वाले संस्कार का ये ज्ञान है, ये बात दूसरे को भी पता होनी चाहिए। केवल ज्ञान ही नहीं, ये ज्ञान कौन सा है, जैसे पहला वाला संस्कार है उसने कहा कि ये ज्ञान मेरा है, मैंने जाना। अब दूसरे संस्कार में, दूसरे में चला गया, दूसरे में जो ज्ञान है कि ये तो मैंने जाना था और ये पहले वाला है, ये साथ में रहेगा ना। अब तीसरा आएगा, तीसरे को क्या ज्ञान होगा, कि एक तो मेरा वाला है जो भी है और पीछे दोनों का भी होगा, जैसे कि मैंने देखा और मैंने आपको बता दिया, फिर आपने भी देखा, कोई घटना है घट रही है, भाई उन्होंने पिछली जब वो थे अपने सेवा में ड्यूटी पर, उन्होंने जाना और मेरे को सारी सूचना दे दी, अब मैं देख रहा हूं। अब तीसरा व्यक्ति आएगा कार्य उसकी जगह पर स्थानापन, उसको पिछली सारी सूचना देंगे, उन सबको ये पता रहता है ना कि ये बात पहले ने जानी थी, वो पीछे से आई, ये दूसरे ने जानी थी और ये तीसरा मैं जान रहा हूं। और ऐसे चौथा पांचवा, ये तो हर क्षण में होता है, संख्या कहां तक जाएगी, करोड़ों खरबों अरबों में जाएगी। तो वहां व्यास भाष्य में ये बात कही है, ये तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा कि ये कौन से क्षण वाले का ज्ञान है, ये भी साथ में ज्ञान करना पड़ेगा। मान लो एक खरब हो गया एक ही दिन में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, ये भी जानते जा रहे हैं कि ये किसने जाना था, ये पहले वाले का ये दूसरे वाले का, ये एक नया ज्ञान हो गया, जबकि हमें ऐसा होता नहीं है कि उस क्षण में जिसने जाना था उसकी बात को मैं जान रहा हूं। अन्य के देखे हुए को जब हम अन्य जानते हैं तो हमें पता रहता है कि अन्य का देखा हुआ हम जान रहे हैं, उसका बताया हुआ हम जान रहे हैं, ये पहली बात तो हमारे को अनुभूति नहीं होती। और यदि माने भी तो अभ्युपगम से, तो ये तो सारा असमंजस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा किसका कौन सा जाना हुआ है, यही याद करते रहो कि ये किसका है बताया हुआ, कौन से संस्कार ने किस क्षण में जाना था, यही करते रहो, मुख्य विषय तो पता ही नहीं रहेगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, व्यवहार नहीं चलेगा। तो ये असंभव कल्पना है, वो कहते तो हैं कि भाई ऐसे ऐसे स्मृति हो जाएगी, कुछ ना कुछ उत्तर देना पड़ता है, लेकिन जो उत्तर दिया वो तो इतना गड़बड़ है, असमंजस है कि वो उसी में उलझ करके रह जाएगा। ये उन्हीं को मुबारक हो, हमें ऐसा ऐसा नहीं चाहिए, और हमारे प्रत्यक्ष के भी विपरीत जाता है। हमें क्या अनुभूति है, मैंने जिसने मैंने पहले देखा था वही मैं स्मरण कर रहा हूं, जो कि यहां पर बात कही गई है। तो अभी रुकिए, तो न अस्ति एकोपि संस्कारो यह त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम स्मृतिम च अनुभवेत, ऐसा है नहीं, अब उसको अनुभव का मना किया है तो वो अनुभव कर नहीं रहा है। अब उसके आधार पे आगे कह रहे हैं न च अनुभवम अंतरेण ज्ञानस्य स्मृतेश्च प्रतिसंधानम, और यदि अनुभव नहीं है तो अनुभव के बिना ज्ञान और स्मृति का प्रतिसंधान नहीं हो सकता। यदि अनुभव नहीं है तो ज्ञान और स्मृति का प्रतिसंधान नहीं हो सकता। आगे और अहम मम इति च उत्पद्यते स्मृतेश्च प्रतिसंधानम, अहम मम इति च उत्पद्यते देहांतरवद इति, न च अनुभव अंतरेण ज्ञानस्य स्मृतिश्च प्रतिसंधानम, और न अहम मम इति च उत्पद्यते, ये मैं और मेरा ये भी यहां पर नहीं हो पाएगा, हर क्षण पैदा होंगे देहांतरवत, देहांतर के समान, जैसे किसी एक शरीर ने देखा और दूसरे ने फिर देखा तो ये नहीं अनुभव होता है कि मैंने देखा पीछे वाला, उसका मैं पने का भाव नहीं आता है, इसलिए ये ठीक नहीं है। अतो अनुमीयते अस्ति एकः सर्व विषयः प्रतिदेहम स्वज्ञान प्रबंधम स्मृति प्रबंधम च प्रतिसंधत्ते इति, तो इससे ये अनुमान किया जाता है अस्ति एकः सर्व विषयः, सब विषय है जिसके, सब विषय वाला एक कोई तत्व है, वो चेतन तत्व है जो कि प्रतिदेहम हर शरीर में स्वज्ञान प्रबंधम अपने अपने ज्ञान के प्रवाह को और स्मृति प्रबंध को प्रतिसंधत्ते जोड़ता है। हर शरीर में अलग अलग है, प्रतिदेहम हर शरीर में अलग अलग है, नहीं तो ये भी माना जाता है कि भाई हर शरीर में एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, तत्वतः शरीर का भेद है, आत्मा तो एक ही है सबके अंदर, वही बिल्कुल वही तत्वतः, उस जैसी नहीं, उस जैसी तो है वो तो ये भी मानते हैं, लेकिन वही आत्मा है ये जो कथन है, तो उन्होंने कहा कि प्रतिदेहम हर शरीर में अलग अलग वो आत्मा है जो कि अपने अपने ज्ञान के प्रवाह को, ज्ञान और स्मृति के प्रबंध का प्रतिसंधान करती है, जोड़ती। इति यस्य देहांतरेषु वृत्तेर अभावात्, जिसके जिस आत्मा जिस चेतन के भिन्न शरीरों में वृत्ति का अभाव, व्यवहार का अभाव होने से, जिस शरीर में जो आत्मा है वो वहीं पर ही व्यवहार करती है, दूसरे में नहीं करती है, दूसरे में जो आत्मा है वो दूसरी आत्मा है वो वहां व्यवहार करती है, तो देहांतरेषु वृत्ते अभावात् न प्रतिसंधानम भवति, वहां ये प्रतिसंधान नहीं होता है, मैंने ही देखा था और मैंने ही, अब फिर मैं उसी को देख रहा हूं, देहांतर में वो नहीं होता क्योंकि प्रतिदेह भिन्न भिन्न आत्मा है। यहां तक बात हुई। हाँ आप पूछिए, किसी को पूछना है तो हो गया आपका। वो तो पहले वाले का जो खंडन था वही था कि प्रतिपल नष्ट होता है, फिर तो बीच में जो एक गैप आता है जब मूर्छावस्था होती है, फिर तो पहले वाला क्योंकि नष्ट दूसरा शरीर हुआ है, वो मूर्छा वाली तो बिल्कुल बात आएगा ही नहीं, नहीं वो मूर्छा वाली बात मानते नहीं है, बीच में कोई मूर्छित क्षण रह गया वो सतत ही मानते हैं प्रभाव उसको, हमें तो हमें उसी तरह से खंडन करना है ना जिस तरह वो मानते हैं, जो बात वो नहीं मानते उसकी हम कल्पना करके हम खंडन नहीं कर सकते उनका, जैसा वो मानते हैं उसके अनुसार भी खंडन हो ही रहा है। ठीक है आगे देखिए, तो इसी प्रसंग में पूर्व पक्षी अब खंडन कर रहा है, बोलिए। अभी जो आपने बताया कि प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है, ये यही प्रतिपाद्य कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं ना, प्रतिदेह हम प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है, अलग अलग वो प्रति हर शरीर में आत्मा अलग अलग है, ये न्याय दर्शन का सिद्धांत है, ये मानते हैं सही, एक ही आत्मा सब शरीरों में है ऐसा नहीं, जो हमारे शास्त्रों में मिलता है एकत्व मनोपश्यता, वही तो आत्मा वहां पर है, जैसी आत्मा इस शरीर में वही तो आत्मा वहां पर है, ये जो कथन आते हैं उसका मतलब उस जैसी बिल्कुल वैसी ही, जैसे हम हैं जैसी चेतना हमारे में है ऐसी चेतना तो वहां है, वही नहीं उस जैसी बिल्कुल समान, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, जो भिन्नता है वो कर्म और संस्कारों की है, कर्माशय की, संस्कारों की भिन्नता है, शरीर की भिन्नता है, ज्ञान की भिन्नता है, वो तो निमित्त वशात सबके अलग अलग बन चुके हैं, लेकिन मूल जो चेतन तत्व है वो एक ही है, मतलब एक जैसा है, एक है वो नहीं। चीटी हाथी सबके अंदर, चीटी हो हाथी हो, सब में जो चेतन तत्व है जो ये जानता है, उसका जो स्वाभिमानी आत्मा है, जो उस शरीर में होने वाले सभी ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान को जो जानता है एक ही, वहां भी स्मृति और ज्ञान का प्रतिसंधान, स्मृति का प्रतिसंधान वहां भी होता है। ठीक है, आगे। इति अष्टवी सूत्रे चक्षुः अद्वैत प्रकरणम् कहते हैं, इस सूत्र के अंत चक्षु अद्वैत प्रकरणम्, अद्वैत की बात आ गई। ये इन्होंने लिखा है, खैर तो द्वैत है, आंखें तो इन्होंने सूत्रकार ने जो सिद्ध किया है, दो नेत्र है, ये डोंडीराज जी का लिखा हुआ है, मूल भाष्य का नहीं है ये बात, बात के लोगों ने भाष्य से भिन्न है, ये जो इति करके लिखा है या प्रारंभ में लिख देते हैं इति में करते हैं, ये भाष्य का अंश नहीं है। आचार्य जी, कुछ मेधा बटी ब्राह्मी बटी खाने से स्मृति शक्ति बढ़ जाती है, नशीले पदार्थ खाने से घट जाती है, तो इसको नशीले पदार्थ और मेधावटी और संघात का ही कार्य क्यों न मान लें, इसको आत्मा का क्यों माने? नहीं, उसका कोई निषेध नहीं कर रहा है यहाँ पर कि नशीले पदार्थ से घट जाती है, घटती इसलिए है कि जो उपकरण है हमारा बुद्धि गोलक उस पर उसका प्रभाव आता है ऐसा, और जो जो औषधियां उसको सक्रिय करती हैं, उसके कार्य को उचित करती हैं, उससे हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब सिद्धांती स्मृति से आत्मा को सिद्ध कर रहा है, उस समय वो ये थोड़ा मना कर रहा है कि ये साधन नहीं है, इनके इनका इसमें स्मृति में कोई उपयोग नहीं है, ऐसा थोड़ा कह रहा है उनका भी विषय भी चाहिए, ज्ञान भी है, इंद्रियां भी हैं, सब कुछ मानता है सिद्धांति, लेकिन उससे आत्मा को भी मान रहा है। अगर केवल इंद्रियां मानेंगे तो स्मृति नहीं होगी, जो बार बार बात को कह रहे हैं वो चेतन को सिद्ध कर रहा है। इससे पूर्व पक्षी ने चेतन को हटा करके केवल विषय को ले लिया था, स्मृति का कारण केवल विषय, स्मर्तव्य विषय केवल एक ही माना था, इंद्रियों को वो भी नहीं बोल रहा था वहां पर, तो इसलिए उन्होंने कहा था आपने परिसंख्यान नहीं किया है सबका, परिसंख्यान करेंगे तो उसमें ज्ञाता स्मर्ता एक चेतन तत्व भी आएगा, उससे आत्मा की सिद्धि होती है। अब पूर्व पक्षी उसका खंडन कर रहा है, देखिए 15वां सूत्र बोलिए, न आत्मा प्रतिपत्ति हेतुनाम मनसी संभवात, न के बाद में अल्प विराम। पूर्व पक्षी कह रहा है न आपका कथन ठीक नहीं है, आप जो संघात से अतिरिक्त चेतन मान रहे हैं, जिसको आप आत्मा कह रहे हैं, संघात के अतिरिक्त चेतन नहीं है, ये खंडन हुआ, ये प्रतिज्ञा है उसकी। क्यों? बोले आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम, आत्मा की प्रतिपत्ति यानी जनाने वाले सिद्धि करने वाले जो हेतु आपने रखे जितने भी अभी इस आनिक के प्रारंभ से, वो सारे के सारे तो मनसी संभवात, मन में भी घट सकते हैं, और वो मन संघात के अंतर्गत ही है, संघात का एक भाग मन भी है, आपने जितने हेतु रखे और उन हेतुओं से आप संघात से अतिरिक्त चेतन को सिद्ध कर रहे हो, वो सारे के सारे आपके हेतु वो तो मन में भी घट जा रहे हैं, यानी व्यभिचरित हो रहे हैं सारे हेतु, इसलिए उससे उन हेतुओं से आत्मा की देहादि संघात से भिन्न चेतन आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। वो सारी बातें तो मन पे भी लागू हो रही हैं, ठीक है। ये गाय है क्योंकि इसके दो सींग हैं, ये गाय है क्योंकि इसके चार पैर हैं, बहुत सारे हेतु दे दिए, गाय के दो सींग होते हैं या नहीं, सत्य बात कही है ना, गाय के चार पैर होते हैं या नहीं, सत्य बात कही है, लेकिन ये जो आपका हेतु है ये तो भैंस में भी घट रहा है, ये जो सारे हेतु हैं ये तो मन में भी संभव है, तो इसलिए ये हेतु निर्णायक नहीं है, वे विचार को प्राप्त होते हैं, इसलिए आपने कितनी भी कसरत कर ली हो, इतनी जोर लगा लिया, ये इससे आत्मा देहादि संघात से भिन्न चेतन की सिद्धि नहीं होती है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो न आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी हेतु न तो अलग कर दीजिए, आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात भाष्य न को खोल रहे हैं, न देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा, न शब्द की ये व्याख्या है कि देहादि संघात के अतिरिक्त आत्मा नहीं है। सिद्धांती ने पूछा कस्मात क्यों नहीं है, आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात, सूत्र का बाकी कांश लिखा, इसको खोल रहे हैं आगे, तो आत्मा की प्रतिपत्ति के हेतु क्या थे उसको गिना रहे हैं, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणार्थ, ये पहला ही सूत्र था, उसके बाद भी इंद्रियांतर विकार वाला भी ले लीजिए, या एक आंख से देखा दूसरे से स्मरण हुआ, जो भी पीछे हेतु दिए गए वो सारे पहले सूत्र में था, सातवें में था, बारहवें में था, वो जो आपने जितने हेतु दिए इत्येवम आदि नाम उनका आत्म प्रतिपादका नाम, जो कि आत्मा के प्रतिपादक थे आपकी दृष्टि से, उन हेतु नाम हेतुओं का मनसी संभव अल्प विराम, मन में संभव है, वो तो मन में भी घट जाएंगे, क्यों मन में कैसे घट जाएंगे, तो उसका कारण बता रहे, यतः मनो ही सर्व विषयमिति, मन भी तो सब विषय वाला है, वहां सारी चीजों में देहादि संघात के अतिरिक्त जो आत्मा को मानने की बात कह रहा था, तो सिद्धांती बार बार कह रहा था कोई एक ऐसा तत्व है जो सर्व विषय वाला है, जो सब चीजें जानता है, ये इंद्रियां तो एक एक विषय वाली है, नियत विषय वाली है, वो चेतन वो होना चाहिए जो सर्व विषय हो अनियत विषय हो, तो बोले सर्व विषय वाला तो मन भी है, तो मन को ही मान लो ना, और मन संघात में आ चुका है, संघातों में मन भी आ गया, तो यतः मनो ही सर्व विषयमिति तस्मात् न शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि संघात व्यतिरिक्त आत्मा इति, इसलिए शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और इनके संघात के अतिरिक्त आत्मा नहीं है, आपके सारे हेतु मन पर घट रहे। खंडित, अब सिद्धांती उत्तर देगा इसका कि कैसे करें, कह सकते हैं ना ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, बोले चेतन आप अलग से मान रहे हो, बस बुद्धि ही तो है, बुद्धि ही तो निर्णय कर रही है, बुद्धि ही तो, बुद्धि या मन कह लीजिए, बुद्धि ही तो सब इंद्रियों से जान रही है, वही तो निश्चय कर रही है और वही तो प्रेरणा कर रही है, जो है जो ये ब्रेन है बुद्धि है और कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त चेतन तत्व, ऐसा बहुत बोलते हैं, तो इसके समाधान के लिए सिद्धांति अगला सूत्र बोलिए, ज्ञातुहु ज्ञान साधन उपपत्ते है संज्ञा भेद मात्रम, ज्ञातुहु यानी ज्ञाता के, जानने वाला जो है वो ज्ञातु, षष्ठी एक वचन ज्ञाता के, ज्ञान साधन उपपत्ते है ज्ञान के साधन की सिद्धि होने से, एक सिद्धांत रखा इन्होंने, हेतु रखा है ये, ज्ञाता बिना साधनों के नहीं जान सकता, ज्ञाता के ज्ञान साधन भी होंगे, कोई भी ज्ञाता ज्ञान साधन के बिना नहीं जान सकता, जीवों के संदर्भ में जो सारी बात है कि ज्ञाता के ज्ञान साधनों की सिद्धि होती है, और सिद्धि होती है तो जो अब आप कह रहे हो कि मन को सब विषय वाला है उसी को मान लेंगे, ज्ञाता मन को ही ज्ञाता मान लेंगे, तो उसका भी तो साधन आप मानोगे ही, वो भी कोई साधन होगा, तो ठीक है आपने मन को माना और मन का साधन भी मान लिया, तो बोले अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर तो संज्ञा का भेद मात्र है, नाम का भेद है, ओके भाई, मैं जिसको आत्मा कह रहा था उसको आपने मन कह दिया, जिसको मैं मन कह रहा था उसको आपने मन का साधन कह दिया, अंतर कहां हुआ, नाम ही तो भेद हुआ कि नहीं है, वो मानता है अभी आगे आएगा, वो मान के चलना पड़ेगा, वो अधिकरण से हम मान के चलेंगे, नहीं तो ये खंडन ही नहीं होगा, और जिस पक्ष में वो साधन ना माने तो भाष्यकार फिर एक आक्षेप बताएंगे, उसको बताया कि यदि वो साधन भी नहीं मानता है, तो यहां जो संज्ञा भेद मात्रम कहा गया है वो साधन को मानते हुए कहा गया है, पूर्व पक्षी भी इस बात को स्वीकार करता है कि साधन तो होंगे, तो जिस पक्ष में मन ही वो चेतन है सब विषय वाला, तो यानी ज्ञाता भी वही है ये मानोगे, तो वो जाता है तो जाता के साधन भी मानने पड़ेंगे। तो बाह्य साधन तो अलग हो गए रूप रसादि के लिए, लेकिन जो अंदर की चीजों के साधन हैं सुख दुख आदि के लिए, स्मृति के लिए, वहां मन अगर जाता है तो उसका साधन भी कोई ना कोई होगा, वो साधन तो मानना होगा। तो अगर पूर्व पक्षी ये मान लेता है कि मन तो हो गया जाता और मन का साधन कुछ और है, तो बोले दो चीजें तो आपने भी मान ली। तो ऐसी स्थिति में तो केवल नाम मात्र का भेद हुआ, आप मैं जिसको आत्मा कह रहा हूं आप मन कह रहे हो, जिसको मैं मन कह रहा हूं उसको आपने मन का साधन कह दिया, तो उसमें तत्वतः तो कोई भेद नहीं हुआ, फिर तो वही बात हो गई, नामकरण भेद हो गया केवल। देखिए पाश्य जातु कलो खलो ज्ञान साधनानी उपपत्यन्ते, जाता के ज्ञान के साधन सिद्ध होते हैं, ये निश्चय है। इसको खोल के बता रहे हैं, चक्षुषा पश्यति, जो जाता है वो यदि देख रहा है तो बिना नेत्रों के नहीं देखेगा, साधन कोई ना कोई होगा, तो चक्षुषा पश्यति। घ्राणेन जिग्रति, अगर सूंघ रहा है तो घ्राण से सूंघ रहा है। स्पर्शनेन स्पृश्यति, अगर छू रहा है तो स्पर्श इंद्रिय से छू रहा है, यानी साधन यहां पर जरूरी है। एवं इसी प्रकार से मंतुहु, मनन करने वाले के, मन शब्द भी क्या, मन जाने और मन अवबोधने से ही बनता है, वो भी ज्ञान पर ज्ञान रूप अर्थी है। तो जिस पक्ष में आप मंतुहु, मनन करने वाला जो है, जानने वाला जो है, मंतु यानी जाता, सर्व विषय से मंतु, जो कि सबके सब विषयों वाला है, पूर्व पक्षी ने भी मान लिया कि सब विषय वाला मन है, सब ज्ञान करता है, उसके मति साधनम, मनन का साधन, उसके ज्ञान का साधन, अंतःकरण भूतम, एक अंतःकरण, वो मन नहीं बोलेगा इसको, कोई अंतःकरण आंतरिक उपकरण, कैसा, सर्व विषयम, जो कि सब विषय वाला है, जो सभी ज्ञानेन्द्रियों के ज्ञानों को भी जानता है, संग्रहित करता है, वो विद्यते विद्यमान है। अल्प विराम, आपके पक्ष में भी ये है, वो कौन सा अंतःकरण, ये न अयम मन्यते, ये न जिसके द्वारा, जिस करण के द्वारा, अयम मतलब अयम मंतु, अयम मंता, ये मनन करने वाला या मन शब्द कहिए, ज्ञाता, मन्यते जानता है, जिसके द्वारा जानता है, ये आपके पक्ष में भी घटेगा। एवं सती, और ऐसा होने पर यदि आप ऐसा मानते हो तो ज्ञातरी आत्मसंज्ञा न मृष्यते, ज्ञाता में आपको आत्मा ये नाम सहन नहीं हो रहा है, जाता तो आप मान रहे हो, मंतु तो मान रहे हो, लेकिन उसमें जो मैं आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वो आत्मा शब्द आपको सहन नहीं हो रहा है, आपको स्वीकार नहीं हो रहा है। न मृष्यते, अल्प विराम, मन संज्ञा अभ्यनुज्ञायते, आपके द्वारा वहां मन ये संज्ञा स्वीकार की जा रही है, उसी की, उसी जाता की, आप मन संज्ञा तो स्वीकार कर रहे हो और आत्मा संज्ञा आपको स्वीकार नहीं हो रही है। आगे, मनसी च मन संज्ञा न मृष्यते, और जो जिसको मैं मन कह रहा था, जो मनन का साधन था, ज्ञान का साधन था, उसमें आपको मन संज्ञा स्वीकार नहीं हो रही है, सहन नहीं हो रही है। मति साधनम तो अभ्यनुज्ञायते, आप उसको मति का साधन, ज्ञान का साधन, ये तो आप स्वीकार कर रहे हो, ठीक है, केवल संज्ञा का ही तो भेद हुआ, आपको ये नाम पसंद नहीं आ रहा है, इतना ही तो हुआ, ये नाम पसंद आ रहा है। तो तदिदम संज्ञा भेद मात्रम, अल्प विराम, तो अगर ऐसा ही है तो ये तो संज्ञा का भेद मात्र हुआ, ना अर्थे विवाद आई थी, अर्थ में वस्तु में कहां विवाद हुआ, मुख्य बात तो वस्तु की थी कि चेत संघात के अतिरिक्त कोई है या नहीं है, शब्द की कोई चर्चा नहीं थी कि इसको ये नाम दें या ये नाम दें, ठीक है आप ये नाम दे दो, हम ये नाम दे देंगे, कोई बात नहीं है, बात तो तत्व की अर्थ की थी, तो यहां अर्थ में तो कोई भेद ही नहीं हुआ। आगे, प्रत्याख्याने वा सर्वेन्द्रिय विलोप प्रसंग, यदि आप उस साधन को, अंतःकरण मनन के साधन को, मति के साधन को अस्वीकार करते हो, तो जैसा कि इन्होंने रखा था भाई वो मति का साधन थोड़ा मान रहा है, तो यदि आप ये मानते हो कि बस मन है और उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक, ऐसा अगर मानते हो तो प्रत्याख्याने वा सर्वेन्द्रिय विलोप प्रसंग, फिर तो बाकी इंद्रियों का भी विलोप हो जाना चाहिए, दोष आएगा। जैसे अंदर का ज्ञान बिना किसी साधन के मन को होवे, ऐसे ही बाहर का ज्ञान भी बिना किसी साधन के हो जाना चाहिए, फिर तो अन्य इंद्रियों की भी ज्ञान इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आक्षेप है। इसी को खोल रहे हैं, अथ मंतु सर्व विषयस्य मति साधनम सर्व विषयम प्रत्याख्यायते नास्ति इति। यदि अथ मतलब यदि आपके द्वारा मंतु जानने वाले का सर्व विषयस्य मंतु सब विषय वाला जो जानने वाला है उसका मति साधनम मनन का साधन, और वो मनन का साधन कैसा, सर्व विषयम जो कि सब विषय वाला है, ऐसा प्रत्याख्यायते खंडित किया जाता है, किस रूप में, नास्ति इति वो है ही नहीं। तो एवं इस प्रकार तो रूपादि विषय ग्रहण साधनानि अपि न संति इति, फिर तो रूपादि ग्रहण के साधन भी नहीं है ऐसा माना जा सकता है, और ऐसा माने तो सर्वेन्द्रिय विलोप प्रसज्यते, विलोप प्रसज्यते सभी इंद्रियों का नाश ये प्रसक्त हो जाएगा, जो दोष है इंद्रियां तो हमारे को पता लग ही रही है। अर्थात यदि पूर्व पक्षी ये मानता है कि ज्ञाता बिना साधनों के भी जान लेता है, तब वो केवल मन को मानेगा और मन के साधन को नहीं मानेगा, मनन साधन किसी को नहीं मानेगा, तब तो कह सकते हैं कि भई आपने अलग चीज को सिद्ध किया, लेकिन उस पक्ष में ये दोष आएगा कि बिना साधन के सब विषयों का जो साधन नहीं है, सुख दुख आदि का साधन के बिना भी आत्मा को बोध होने लगेगा, ये दोष आएगा। ठीक है, आगे देखिए 17वां सूत्र बोलिए, नियमश्च निरनुमानः। यदि पूर्व पक्षी ये कहे कि नहीं इसमें हम नियम मान लेंगे, क्या नियम मानेंगे, किस विषय में, ज्ञाता को, सुनिए, ज्ञाता को ज्ञान साधनों की आवश्यकता होती है, बिना ज्ञान साधनों के ज्ञाता नहीं जानता, ये जो एक सिद्धांत था इसमें नियम मान लेंगे। नियम कैसे, कि बाह्य विषयों को जानने के लिए तो ज्ञानेन्द्रियों की आवश्यकता है, लेकिन अंदर के चीजों के लिए उसको किसी ज्ञान साधन की आवश्यकता नहीं है, ये इस तरह का नियम यदि आप मानते हो तो। ठीक है, नियम यही तो होता है ना कि ये चीज ऐसे ही की जाएगी ऐसे नहीं की जाएगी, इसको कहते हैं नियम, जो होता है वो संकुचित कर देता है कि आप बाईं तरफ ही चलेंगे दाईं तरफ नहीं चलेंगे, चलना बाईं तरफ ही होगा, ये एक नियम हो गया, और यदि नियम हटा दिया तो वो पूरी तरह खुल जाएगा, चाहे इधर से आओ जाओ कैसे भी जाओ। तो ज्ञान के साधनों से ज्ञाता जानता है ये बात केवल बाह्य विषयों पे लगाएंगे, मन पे नहीं लगाएंगे, ऐसा यदि वो कहे ऐसा वो नियम कहे, तो सिद्धांती कह रहा है कि ये जो नियम आप कह रहे हो ये निरानुमान है, बिना अनुमान के है, बिना हेतु के। क्यों माने ये नियम, आपने कह दिया कि इन बाह्य इंद्रियों पे तो ठीक लगेगा लेकिन अंदर नहीं घटेगा, ये तो आपका वचन मात्र है, हेतु थोड़ा प्रस्तुत किया, क्यों नहीं लगेगा, कोई कारण बताइए, यहां लगेगा यहां नहीं लगेगा क्यों, विशेष हेतु तो दीजिए, वो हेतु नहीं है, ये निरानुमान है बिना हेतु के है। वाच्य देखिए, यो यम नियम इष्यते, जो नियम चाहा जाए जा रहा है किसके द्वारा, पूर्व पक्षी के द्वारा, पूर्व पक्षी ना, योयम नियम इष्यते, क्या, रूपादि ग्रहण साधनानि अस्य संति, इसके मन के मंतु के जाता के रूपादि ग्रहण के साधन तो हैं, मति साधनम सर्व विषयम नास्ति, लेकिन मनन का ज्ञान का साधन जो कि सब विषय वाला है वो नहीं है, ये एक नियम है जो आपको इष्ट है पूर्व पक्षी को, अयम नियमो निरनुमानः, ये बिना अनुमान के है, इसमें कोई कारण नहीं है। इसी को खोल रहे हैं आगे, न अत्र अनुमानम अस्ति, कोई हेतु नहीं है, ये न नियमम प्रतिपद्यामहे, जिससे हम आपकी इस बात को नियम को स्वीकार कर सकें। रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादयः, रूपादि से सुखादि विषयांतर है, भिन्न विषय है, रूप रस गंध ये विषय अलग है और सुख दुख आदि विषय अलग है, विषयों का भेद है, और जब जब विषयों का भेद होता है वहां वहां इंद्रियांतर को हमें मानना पड़ता है। तो रूपादिभ्य विषयांतरम सुखादयः, अल्प विराम ले लीजिए यहां, सुखादयः तदुपलब्ध, उन सुखादि के उपलब्ध होने पर करणांतर सद्भाव, करणांतर की सत्ता हमें माननी होगी। अब अपने पक्ष में सिद्धांति बात रख रहे हैं कि क्यों अंदर के करण हमें मानने होते हैं, ये वार्तिक था, भाष्य में खोल रहे हैं, यथा चक्षुषा गंधो न गृह्यते इति, जैसे नेत्र से रूप तो जाना जाता है लेकिन गंध का ग्रहण नहीं होता। इति करणांतरम घ्राणम अल्प विराम, इसलिए घ्राण एक अलग इंद्रिय है यह हमें मानना पड़ता है। ठीक है, चक्षु के अतिरिक्त घ्राण इंद्रिय क्यों मानी, मात्र चक्षु को ही क्यों नहीं मान लिया गया, क्योंकि गंध का ग्रहण तो चक्षु से हो नहीं रहा है लेकिन विषय का ग्रहण हो रहा है, इसलिए हमें इंद्रियांतर को मानना पड़ा। एवं चक्षुर ग्रहणाभ्याम रसो न गृह्यते, अब दो इंद्रियां मान ली हमने चक्षु और घ्राण, इनसे रस का ग्रहण नहीं हो रहा है, इन दोनों से रस का पता नहीं लग रहा है लेकिन रस का ज्ञान हो रहा है, ये तो प्रत्यक्ष है। तो अब इंद्रियांतर करणांतर को हमें मानना पड़ा। रसो न गृह्यते इति करणांतरम रसनम, इसलिए एक अन्य इंद्रिय माननी पड़ी। तो इंद्रियांतर को हम क्यों मानते हैं, क्योंकि जितनी इंद्रियां हम मानते हैं उनसे उन विषयों का ग्रहण नहीं हो पा रहा है, इसलिए इंद्रियांतर मानना होता है। तो इसी प्रकार एवं शेषेषु अपि, अन्य इंद्रियों में भी ऐसे ही घटा लेंगे। तो अब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तथा इसी प्रकार चक्षुरादि भी सुखादयो न गृह्यन्ते, चक्षु आदि से सुख दुख का ग्रहण नहीं होता। एक सिद्धांत है, पहले भी चर्चा आई थी, हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इन्हीं से ही ज्ञानेन्द्रियों से ही हम सुख का ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञानेन्द्रियों का सुख दुख विषय ही नहीं है, इनसे हम सुख दुख का ग्रहण नहीं करते, यहां से तो केवल उससे संबंधित सूचना अंदर जा रही है, बाहर से सुख नेत्रों से चल के अंदर गया हो ऐसा नहीं है। तो सुखादि जो है चक्षु आदि से नहीं गृहित होते, इति करणांतरेण भवितव्यम, तो कोई ना कोई करण उसका भी अवश्य होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, तो तच्च ज्ञान अयोगपत्य लिंगम, वो ज्ञान के अयोगपत्य के लक्षण वाला होना चाहिए, कि जिसको एक साथ सारे ज्ञान नहीं होते, युगपत ज्ञानानुत्पत्य मनसोलिंगम, वो जो पीछे कहा था, ये ऐसे लक्षण वाला है, ज्ञान अयोगपद्य है, जिसने ज्ञान का योगपद्य नहीं है, ऐसा लक्षण वाला। खोल रहे हैं इसी को, यच्च सुखादि उपलब्ध हो करणम, जो सुखादि की उपलब्धि में करण है, जो भी करण है, तच्च ज्ञान अयोगपद्य लिंगम अल्प विराम, ज्ञान के अयोगपद्य चिन्ह वाला है, एक साथ उसको सब ज्ञान नहीं होते। तस्य इंद्रियम इंद्रियम प्रतिसन्निधे है असन्निधेश्च न युगपद ज्ञानानि उत्पद्यन्ते, उसके ये जो करण है अंदर वाला, उसके इंद्रियम इंद्रियम प्रति, तस्य इंद्रियम इंद्रियम प्रति सन्निधे, एक एक इंद्रिय के प्रति सन्निधि होने से, निकटता संयोग होने से, और असन्निधेश सन्निधि न होने से, युगपत ज्ञानानी न उत्पद्यन्ते, एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। अर्थात वो एक साथ सब इंद्रियों से संपर्क कर नहीं सकता, जिस इंद्रिय से संपर्क होता है उसका ज्ञान होता है, जिस इंद्रिय से संपर्क नहीं होता है उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसको एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए तत्र यदुक्तम, जो आपने ये कहा था कि आत्म प्रतिपत्ति हेतु न मनसी संभवादिति, तद अयुक्तम, तद अयुक्तम, त द और यू कर लीजिए आगे, तद अयुक्तम, द में ऊ हटा लीजिए, य जोड़ के यू कर लीजिए आगे, तद अयुक्तम, तो ये जो आपने पिछला सूत्र कहा था ये आपका संगत नहीं है। तो जो ये कहते हैं कि मन को ही मान लिया जाए, आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, मन को ही चेतन मान लिया जाए, तो सुख दुखादि की उपलब्धि का साधन भी कोई अंदर होना चाहिए, मानना पड़ेगा, और उसको अगर आपने मान लिया, मनन का साधन, सुख दुख का साधन मन के अतिरिक्त, मनन साधन, तब तो केवल संज्ञा भेद है, आप उसको मन कहते रहिए कोई बात नहीं है, और यदि आप मनन का साधन मति साधन स्वीकार नहीं कर रहे तो वो पक्ष खंडित होगा, साधन तो चाहिए। इसलिए मन आत्मा का साधन है, और जो साधन होता है वो चेतन नहीं होता है, आगे भी ये विषय आएगा एक तरह से जब इस बात को सिद्ध करेंगे। मन को हम, जिसको हम मन कहते हैं, अब इस सिद्धांत में ले लीजिए, अपने वैदिक सिद्धांत में मन यानी एक करण, उसको ही चेतन क्यों नहीं मान लिया जाए, क्योंकि वो करण है, वो साधन है, वो साधन किसी और के लिए होता है, वो संघात से निर्मित है, वो किसी और के लिए है। साधन को हम ज्ञाता नहीं कह सकते, ज्ञाता कोई और है, वो साधन, ये भेद है। आगे देखिए, तो किम पुनरयम देहादि संगातात अन्यो नित्यः। अब देहादि से अतिरिक्त जो चेतन है वो आत्मा है, ये तो इन्होंने मान ला कि देहादि के अतिरिक्त भी कोई चेतन है हमारे शरीर में। वो जो चेतन है वो नित्य है या अनित्य है, ये प्रसंग उठाया है। तो किम पुनरयम देहादि संघातात अन्यो, देहादि के संघात से जो अन्य है नित्य उत अनित्य इति अथवा अनित्य है। सिद्धांत ने पूछा कुतः संशय, आपको संशय क्यों हो रहा है इस विषय में? तो पूर्व पक्षी कह रहा है उभयथा दृष्टत्वात् संशयः, दोनों तरह से देखा जाने से संशय है। दोनों तरह से क्या देखा जा रहा है उसको आगे बता रहे हैं। विद्यमानम, जो विद्यमान वस्तु होती है वह उभयथा भवती, दोनों तरह से देखी जाती है, नित्यम अनित्यम च। विद्यमान वस्तुएं नित्य अनित्य दोनों देखी जाती हैं। अब ये देहादि से अतिरिक्त जो चेतन आप कह रहे हो वो भी विद्यमान है, वो चेतन है या अचेतन है? नहीं, नित्य है या अनित्य है ये तो निश्चय नहीं हुआ, दोनों हो सकती है वो। तो प्रतिपादिते च आत्म सद्भावे संशय अनिवृत्ते रीति। तो प्रतिपादिते च आत्म सद्भावे, आत्मा का सद्भाव प्रतिपादित कर देने पर भी, अपि का अध्याय करेंगे, प्रतिपादिते आत्म सद्भावे अपि संशय अनिवृत्ते रीति, संशय की अनिवृत्ति होने से। आपने चेतन तत्व संघात से अतिरिक्त ये तो सिद्ध कर दिया, लेकिन वो नित्य है या अनित्य है ये तो अभी बात नहीं आई है। तो इसके लिए आगे कहा जा रहा है आत्म सद्भाव हेतु भी एव, आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने वाले जो हेतु थे पीछे कहे गए थे उन्हीं के द्वारा अस्य, इस आत्मा का, इस चेतन का प्राग देह भेदात अवस्थानम सिद्धम, शरीर के छूटने से पहले उसकी अवस्था सिद्धि, अवस्था यानी विद्यमानता सिद्ध है। ऊर्ध्वमपि देह भेदात अवतिष्ठते, और इस शरीर के बाद में, देह के भेद के बाद भी उसकी सत्ता स्थिर रहती है। तो देह भेद से पहले भी और देह भेद के बाद भी रहती है, और उसकी सत्ता के कारण, वही आत्मा की सत्ता के जो कारण है वही यहां पर भी लिए जाएंगे। तो कुतः, पूर्व पक्षी पूछ रहा है, सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है। तो 18वां सूत्र बोलेंगे, पूर्वाभ्यस्त स्मृति अनुबंधात जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते है। जातस्य यानी उत्पन्न हुए वे का, जात मात्र से जो अभी उत्पन्न हुआ है जात मात्र है, उसमें हर्ष भय शोक की प्रतिपत्ति होने से, मिलने से। छोटे बच्चों में हर्ष भय शोक होता है? होता है। एक तो वो हर्ष भय शोक होता है कि भाई उसको अपनी अनुकूल चीज मिल गई तो हर्ष होगा, कुछ भय हो सकता है, या कुछ चीज नहीं मिली तो शोक होता है, दुख होता है, वो रोने लगता है। ये तो वर्तमान के कारणों से है। उसके अतिरिक्त बच्चे को दूध वूध पिला करके सब कुछ, नींद पूरी हो गई है, वैसे ही वो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, बाहर का कोई निमित्त नहीं है, तो भी वो बच्चा कभी ऐसे ही मुस्कुराने लगता है, कभी दुखी हो जाता है। देखा था ना, छोटे बच्चों को देखो, कभी प्रसन्न हो जाएगा। अब उसको प्रसन्नता का कारण क्या है उसका? छोटे बच्चे का बाहर कुछ नहीं है, आपने खिलौना दिखाया वो प्रसन्न हो गया, ये तो बाहर का निमित्त है। उन प्रसंगों को हटा दीजिए, जहां जहां हमारे को वर्तमान में कोई कारण दिख रहा है शोक का भय का, वो तो हटा दीजिए। वैसे भी वो पड़ा रहता है तो सब वो भाव उसमें आते रहते हैं, नींद में भी होता है तो कुछ ना कुछ देख रहा है, स्वप्न देख रहा है, और वो आंख खोल के भी है तो उसको कुछ पिछली स्मृतियां आ रही हैं, अच्छी बुरी जो भी। कोई बच्चे बहुत अधिक रोते हैं बिना कारण के, कुछ बच्चे हंसते ही रहते हैं, कुछ शांत रहते हैं, ये बच्चों के स्वभाव में देखा जाता है। उससे भी हमें पता लगता है, और दूसरी भी चीजें अभी जो आगे बता रहे हैं। तो सूत्र का प्रारंभ ही बाहर है, पूर्व अभ्यस्त, पहले जिसका अभ्यास किया है यानी भोग किया है, अनुभव किया है, उसकी स्मृति का अनुबंध होने से, क्योंकि स्मृति हमें उसी की आती है जो पूर्व अनुभूत होता है, जो पूर्व अनुभूत नहीं है उसकी स्मृति नहीं आती है। ये सिद्धांत लेते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। भाष्य देखिए, जाता खलु अयम कुमार का, ये उत्पन्न हुआ हुआ ये कुमार यानी बहुत छोटा सा बच्चा, अस्मिन जन्मनि अग्रहितेषु हर्ष भय शोक हेतुषु, जिसने कि हर्ष भय शोक के हेतुओं को अभी गृहित ही नहीं किया है, प्राप्ति ही नहीं है, तो भी हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते, हर्ष भय शोक को वो प्राप्त होता है। कैसे हर्ष भय शोक को, हमें कैसे पता लगता है कि हर्ष भय शोक को प्राप्त हुआ, तो लिंगानुमेयान चिन्हों से जिसका अनुमान किया जाता है उससे हमें हर्ष भय शोक पता लगता है, क्योंकि उसके चेहरे के हाव भाव से हमें पता लग जाता है कि हर्ष में है, भय में है, शोक में। तो लिंगानुमेयान हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते, वो प्राप्त करता है, हमें दिखाई देता है। ते च स्मृति अनुबंधात उत्पत्यन्ते नान्यथा, ये जो उत्पन्न हो रहे हैं ये स्मृति के अनुबंध से ही उत्पन्न होते हैं, बिना स्मृति के ये हो नहीं सकते। तो पीछे जिस स्मृति के कारण से, स्मृति के की प्रतिपत्ति से, स्मृति के प्रतिबंध से, स्मृति को जोड़ने से आत्मा की सिद्धि की थी, उसी स्मृति हेतु से आत्मा के नित्यत्व को भी बता रहे हैं कि इस जन्म में जो ये नया नया आया है वो पहले भी कुछ था, वो अनुवर्तमान है, इसको बता रहे हैं। तो आगे तो स्मृति अनुबंधश्च पूर्वाभ्यास अंतरेण न भवति, स्मृति का जो अनुबंध है, जुड़ाव है, ये पूर्व अभ्यास के बिना नहीं होता। पूर्वाभ्यासश्च पूर्व जन्मनि सति, और ये जो पहले का अभ्यास है ये तो पूर्व जन्म मानने पर होगा, अगर पूर्व जन्म नहीं मानेंगे तो कब किया उसने ये अनुभव, और नान्यथा इति, अन्य तरीके से हो नहीं सकता। तो सिद्ध्यति एतत् अवतिष्ठते अयम ऊर्ध्वम शरीर भेदादिति, तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह आत्मा अवतिष्ठते रहता है ऊर्ध्वम शरीर भेदादिति, शरीर के भेद यानी नष्ट होने के बाद में भी रहता है, इससे सिद्ध हुआ। हाँ, यहाँ पे कितना छोटा बच्चा ले रहे हैं आचार्य जी, जात मात्र, जात मात्र कुमार का, बहुत अल्प ह्रस्व, करीबन कितने साल का, महीनों का जी, दिनों का, महीनों का, तो उसको कैसे स्मृति आएगी, यही तो पूछ रहे हैं आपसे भी, जब उसने आपका भी, तो इनके प्रश्न का मतलब क्या, उनको उसको कैसे स्मृति आई, बड़े को तो स्मृति आई क्योंकि ये सोच रहे थे एक या दो साल बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा कि पीछे का अनुभव था, यही तो प्रश्न है, इस प्रश्न का क्या उत्तर है। सिद्धांत अधिकरण सिद्धांत, स्मृति तब आती है जब पहले का अनुभव हो जी, और ये तो अभी अभी आया है, इसका पहले का अनुभव है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनुभूति तो कहीं ना कहीं हुई है, वो कहां माननी पड़ेगी, मुझे पता नहीं, आपको नहीं पता, यही तो बता रहे हैं कि उसको लिए पिछला जन्म मानना पड़ेगा। तो स्मृति, यही आत्मा, यही आत्मा पिछले जन्म में भी था, जन्म के साथ उत्पन्न हो और मृत्यु के साथ नष्ट हो जाए ऐसा अनित्य नहीं है, ये जन्म जन्म में भी जाता है, इसी बात को सिद्ध। तो आचार्य जी मानना पड़ेगा उसको, स्मृति तो आ नहीं रही ना, वो कैसे, वो तो बच्चा है अभी बिल्कुल, उसको स्मृति आ रही है, उसको स्मृति आ रही है, उसको स्मृति आ रही है, ये हमें कैसे पता लगा, उसके हर्ष भय शोक को देख करके, उसके हर्ष भय शोक का कैसे पता लगा, उसके चेहरे और हावभाव को देख के, हाथ पैरों को देख के, उन लिंगों से हर्ष भय शोक का पता लगा। हर्ष भय शोक है, यहां तो कोई कारण है नहीं, तो पीछे का कोई कारण होगा, बिना अनुभूति के ये हर्ष भय शोक नहीं होता, ये कुछ स्मरण कर रहा है जिसके आधार पर हर्ष भय शोक है इस बच्चे में, स्मरण कर रहा है इसका मतलब है पहले अनुभव है, इस जन्म में तो है नहीं, तो कहां जाएगा, पिछले जन्म में, तो जिसने पिछले जन्म में अनुभव किया था वो ही यहां पर है, ठीक है, अन्वित हो रहा है, होता है ना बड़े में, बड़े में हर्ष भय शोक नहीं होता है, बैठे बैठे हम हर्षित भी हो जाते हैं बिना कारण के, बैठे बैठे रोने भी लग जाते हैं पिछली स्मृति आ जाए तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, पक्षी ऐसे चुप नहीं रहने वाला है, कैसे, सूत्र बढ़िए, पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकारवत तद्विकार, बोले जो बच्चे में मुंह फैलता है प्रसन्न होता मुरझा जाता है, ये कैसे है जैसे कमल खिलता है और कमल बंद हो जाता है। तो पद्मादिशु, पद्मादि में, कमल आदि में, जैसे वो प्रतिदिन यानी सूर्य पे खुल जाता है और रात को बंद हो जाता है, जो मानते हैं यहां भी था वो पुष्प भी नीचे। तो प्रबोध, प्रबोध का मतलब है खिलना, और सम्मिलन का मतलब है पत्तों का बंद हो जाना। ये विकार के समान इसमें भी ये विकार हो रहे हैं, इसमें स्मृति और पिछले जन्म को मानने की कहां आवश्यकता है। देखिए, यथा पद्मादिशु अनित्येषु, जिस प्रकार पद्मादि अनित्य पदार्थों में प्रबोध सम्मिलनम विकारो भवति, प्रबोध और सम्मिलन का ये विकार देखा जाता है, एवं अनित्यस्य आत्मनो, अनित्य आत्मा का हर्ष भय शोक संप्रतिपत्तिर विकार स्यात्। तो हर्ष भय शोक देख करके आप उसकी नित्यता क्यों सिद्ध कर रहे हो? ये उद्बोध और प्रबोध सम्मिलन, हर्ष भय शोक की प्रबोध सम्मिलन जैसा ही तो है, तो उसको देख करके भी तो हम अनित्य तो मान ही सकते हैं उसको, इससे उसकी नित्यता थोड़ी सिद्ध होती है। अनित्य है, चेतन तो मान ही रखा है उसने, चेतन का खंडन नहीं कर रहा है। अब नित्य और अनित्यता का है, तो बोले प्रबोध सम्मिलन जैसे इन अनित्यों में देखा जाता है, ऐसे उस बच्चे में भी प्रबोध सम्मिलन हो रहा है हर्ष भय शोक, तो उसके लिए उसको नित्य मानने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, उसको अनित्य मान लेंगे। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, तो हेतु अभावात अयुक्तम। आपने ये बात तो दे दी, इसने क्या किया पूर्व पक्षी ने? दृष्टांत, केवल दृष्टांत दिया है। तो उसके समान अनित्य भी हो सकता है, बोले तो आपका कथन हेतु का अभाव होने से अयुक्त है। अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकारवत अनित्यस्य आत्मनो हर्षादि संप्रतिपत्ति इति। आपने कहा था कि इस हेतु से, ये कोई आपने कहा नहीं कि अनेन हेतुना, आपने क्या पद्मादियों में प्रबोध सम्मिलन विकार के समान अनित्य आत्मा में भी हर्ष आदि की संप्रतिपत्ति होती है, न अत्र उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु हो। यहां पर उदाहरण के साधर्म से साध्य साधन कोई हेतु नहीं है, न वैधर्म्यात अस्ति और न ही कोई वैधर्म से है, कि आपके द्वारा कोई ऐसा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जो आपके उदाहरण से साधर्म वाला हेतु माना जाए या वैधर्म वाला हेतु माना जाए। हेतु तो आपने कोई प्रस्तुत नहीं किया। हेतु अभावात, हेतु का अभाव होने से असंबद्धार्थम अपार्थकम उच्यते इति, अपार्थकम उच्यते जोड़ लीजिए उसको। तो हेतु का अभाव होने से असंबद्धार्थ आपने बोला है, तो ये अपार्थक कहा जाता है। अपार्थक एक निग्रह स्थान है, आगे आएगा पांच दो में, तो अपार्थक नाम का निग्रह स्थान बनेगा ये। आगे दृष्टांताच हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति, और दृष्टांत से हर्षादि के निमित्त की निवृत्ति तो हो नहीं जाती, हर्षादि का कोई ना कोई निमित्त होगा, इसकी निवृत्ति तो नहीं हो जाती, कोई ना कोई निमित्त तो होगा। आगे या च इयम असेवितेषु विषयेषु, असेवित विषयों में भी, जिन विषयों में उसने कभी सेवन नहीं किया है जिन विषयों का, उन स्थितियों में हर्षादि संप्रतिपत्ति स्मृति अनुबंधक कृता प्रत्यात्मम गृह्यते। आसेवितेषु विषयेषु, जिन विषयों को हमने सेवन किया है उन्हीं में हर्षादि की संप्रतिपत्ति ज्ञान होना, स्मृति अनुबंधकृता, स्मृति के जोड़ से की गई, प्रत्यात्मम, प्रत्येक आत्मा में गृह्यते देखी जाती है, हम सब में प्रत्यात्मम गृह्यते अल्पविराम। सेयम पद्मादि सम्मिलन दृष्टांतेन न निवर्तते, तो ये जो हमारी अनुभूति है हमारे में, ये पद्मादि के सम्मिलन के दृष्टांत से हट नहीं जाती है। पद्मादि का सम्मिलन होता है, ठीक है, ये जो हमारे को हर्ष भय शोक होता है अभी भी बड़ों में भी, वो स्मृति के साथ होता है, इतना तो पक्का है, स्मृति उसका कारण तो अवश्य है। आगे यथा चेयम न निवर्तते, जैसे ये स्मृति हमारे में नहीं हटती है, जब भी हमें हर्ष भय शोक आएगा तो कोई ना कोई स्मृति होगी, तो जैसे हमारे में नहीं घटती है, तथा जातस्यापि इति, जात में भी, जात यानी उत्पन्न मात्र में भी, बच्चे में भी हर्ष भय शोक है, तो वहां भी स्मृति तो होनी चाहिए। तो हमारे बड़ों में जैसा देखा गया वैसा वहां भी होगा, ये हम अनुमान कर रहे हैं। क्रिया जातश्च पर्ण विभाग संयोग प्रबोध सम्मिलने, और ये जो क्रिया जातश्च पर्ण विभाग, पर्ण विभाग संयोग, पर्ण का विभाग और जो संयोग है, जो पत्ते का निमिलन और ये था, तो बोले एक क्रिया आ जाता है, एक क्रिया से उत्पन्न हुआ है। पद्म में जो प्रबोध सम्मिलन है वहां भी प्रबोध सम्मिलन का कोई ना कोई तो कारण है, वो क्रिया से हुआ है। तो क्रिया जातश्च पर्ण विभाग संयोग प्रबोध सम्मिलन है, पद्म के प्रबोध और सम्मिलन में पर्ण का विभाग और जो संयोग हुआ है वो क्रिया जाता है, क्रिया से उत्पन्न हुआ है। सम्मिलन के बाद अल्प विराम ले लीजिए। क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेय, और उस क्रिया का हेतु क्रिया से ही अनुमेय है। क्रिया का हेतु, क्रिया का कारण क्रिया से अनुमेय है, क्रिया से हमें उसका ज्ञान करना होगा। प्रबोध सम्मिलन हुआ है तो कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है, आप बिना कारण नहीं कह सकते। ऐसे ही हर्ष भय शोक है तो उसका कोई ना कोई कारण है, और वो कारण क्या है, तो यहां तो स्मृति है। एवं च सति किम दृष्टांतेन प्रतिषिध्यते, तो आपने जो दृष्टांत दिया है उससे क्या आप खंडन कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने जो पद्मादि का उदाहरण दिया है वो भी तो निमित्त वाला है, प्रबोध सम्मिलन भी तो किसी कारण से हो रहा है, क्रिया से हुआ, क्रिया क्यों हुई उसमें, ये आप कहोगे सूर्य के कारण, यानी कारण तो है ना। तो ऐसे ही यहां हर्ष भय शोक में भी कारण तो कोई ना कोई है, और वो कारण क्या है हम प्रत्यक्ष देखते हैं, स्मृति ही ऐसी चीजों में कारण होती है, और स्मृति को आपने कारण मान लिया है तो स्मृति पूर्व अनुभूत की ही होती है, और पूर्व अनुभूत की स्मृति होती है या माना है तो यहां इस जन्म में अनुभव हुआ नहीं है तो पिछले जन्म में अनुभव मानना पड़ेगा, और उससे आत्मा की नित्यता सिद्ध होगी। ये यहां तक 19वां सूत्र समाप्त होता है, ठीक है। तीनों को पूछना है छोटा सा, तो पूछिए। आप परीक्षा दे रहे हैं, दी थी इस बार, हाँ बोलो। ये क्रिया हेतुश्च, इसमें क्या अर्थ हुआ, क्रिया हेतुश्च क्रिया अनुमेय, क्रिया का कारण क्रिया से अनुमित किया जाता है, क्रिया का भी कोई ना कोई कारण होगा, जैसे यहाँ स्मृति कारण थी और स्मृति का भी कोई ना कोई कारण होगा। तो पद्म में जो क्रिया हुई उससे तो प्रबोध निमिलन हुआ, उस क्रिया का कारण क्या था, सूर्य को कहेंगे। अब सूर्य से भी कैसे कैसे हुआ उसकी कोई प्रक्रिया तो है, वो हम जानते हैं तो वो बता सकते हैं, नहीं तो सीधे सूर्य को कहेंगे सूर्य के कारण से ऐसा हुआ। ओम आचार्य जी, यहाँ पे पूर्व जन का नाम मान के और गर्भ का संस्कार मानेंगे, उसी दौरान उसको वो संस्कार हुआ, पूर्व जन्म में नहीं हुआ, तो ऐसा कहते हैं तो आजकल यंत्रों से पता लगता है गर्भ में भी वो बच्चा हंसता है और रोता है, गर्भ में भी उसमें भी प्रसन्नता आदि होती है, उसका क्या कारण है, तो उसको पीछे मानेंगे, यहाँ का है तो यार कहीं ना कहीं तो मान ही लेंगे। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शिव।